Даўнія пергаментныя кнігі, кнігі на першай порыстай паперы, кнігі на жоўтай ад старасці гладкай і льснянай паперы, кнігі 17-го стагоддзя, якія адразу адгадаеш па гатунку скуры на вокладках, рудая скура вокладак 18-го стагоддзя, драўляныя дошкі, абцягнутыя тонкай чорнай скурай, на вокладках кніг 16-го стагоддзя. І назвы, Божа, якія назвы! Катэхізіс роўскі, сапраўдная хроніка Яна Збароўскага, Варлам індзіянін, прытча пра Славія, старыя шастаднёвы, хай, пчала працавітая, рукапісныя зборнікі старых легенд, Геста Романорум з 200 апавяданняў, Трышчан і Ізота, Бава у беларускім варыянце, Апафегмы, Прамова Мялешкі. Гэта быў скарб. А больш новыя манерныя кнігі з доўгімі назвамі накшталт «Пляценне амурнае» або «Тысяча спосабаў, якімі адарыраваны кавалер свой прадмет да згоды з амурнай пажадлівасцю сваёй прывесці можа». Але хопіць. Іначай я рызыкую ніколі не скончыць свайго апісання.